پودے حق لا فکر وکڑے ہو خیارانو چی پوچکے مدے سوت پوچکے زیان تمیز وکڑے باشعورا انسانانو پراتون کی دہی واد سوچ پکار دے لگ را وکشے خوب وڑو مومنانو زمک جہاد سورلس کلن پسین لہوشو زان خبر کرے دا اسلام مدافعانو خیوی نئی دا شہید وینی خرچی گی باور نکڑے پوائی نا دی گو حریانو خیوی نئی دا شہید وینی خرچی گی باور نکڑے پوائی نا دی گو حریانو بدلن را غلے اوس پکار استقامت دیورنو جوڑ سو میدان دا امتحان ستاسو طرف تا اوس پوہی لا ٹول ملت دیورنو چہیر منشی شہیدان بدلن را غلے اوس پکار استقامت دے رنو جوڑ سو میدان دا امتحان ستاسو طرف تا اوس پوہی لا ٹول ملت دے رنو چہیر منشی شہیدان دا ابتلا میدان تا ونوی دلے مظاہرات ٹنگ ایمان بکوئی گورئی پجال کی دل عمران شئی اوز پیروی دس پن قرآن بکوئی قبر یالش ویستا سی برخ کی جنت دیرنو در نرازی بشی سبحانا بدلن را غلے اوس پکار استقامت دیرنو جوڑ سو میدان دا امتحان ستاسو طرف تا اوس پوہی لا ٹول ملت دیرنو چہیر منشی شہیدان پرن محکم وینن حاکم شوئی گورا پو دغنن پسی سبارا درمی پو محبت کی د دنیا لڑ نشئی دا بی وفا دا ہیت وفا نلری حب د دنیا کی نور تنشت صرف دلت دیرنو دا حقیقت تر مرعیانا بدلن را غلے اوس پکار استقامت دیرنو جوڑ شو میدان دا امتحان ستاسو طرف تا اوس پوہی لا ٹول ملت دیرنو چہیر منشی شہیدان مظلوم قام ٹول لری لوی امیدنا زمک پوکی ور باندک دی گا منا دا قرآنی ات دا لار پینک دی خادمان جوڑ شئی و کئی خدمتنا کمو کامیاب کو انقلاب ستاسو ہمت دی ورنو راشینن ٹنگ وکڑی پیمانا بدلن را غلے اوس پکار استقامت دیرنو جوڑ سو میدان دا امتحان ستاسو طرف تا اوس پوهلا ټول ملت دی ورونو جوړ شو میدان د امتحان خوف خدا حب رسول او تقوا داغ سبب دا کامیابی ابولی شوق دا منصب کم پزڑو کی راغی داغ سبب دا ناکامی ابولی اس بات لرما دا غٹول حقیقت دیرنو وائی دا پاک اللہ قرآن بدلن راغلے اوس پکار استقامت دیرنو جوڑ شو میدان دا امتحان ستاسو طرف تا اوس پوہلا ٹول ملت دیرنو چہیر منشی شہیدان پو الہی نصرت او پو نیک عمل بریالی شوی غازیان دا ابتلا لمحات وسرا زنا چی غرور و نکڑی نیکانو ران خفا نشی زما شیر دا نسیت دیرنو منیر احمد یما گویانا ران خفا نشی زما شیر دا نسیت دیرنو منیر احمد یما گویانا بدلن راغلے اوس پکار استقامت دیرنو جوڑ شو میدان دا امتحان ستاسو طرف تا اوس پوہلا ٹول ملت دیرنو چہیر منشی شہیدان.